Ableko łaciate 3,2% litr, 2,9 za opakowanie przy zakupie 12 z Kaufland Card. 12 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 12 dzień marca, jest 7. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Od kwietnia Unia wprowadza cła na amerykańskie towary. To odpowiedź na decyzję Donalda Trumpa odnośnie taryf. Ustawę dotyczącą budowy umocnień wojskowych zapowiedział premier. Moc małych społeczności to nazwa nowego programu pomocy dla organizacji pozarządowych. Komisja Europejska odpowiada na 25% amerykańskie cła na stal i aluminium. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen poinformowała, że taryfy będą miały wartość 26 miliardów euro. Mają one zostać wprowadzone w dwóch etapach, 1 i 13 kwietnia, podał Reuters. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Ale pozostajemy w Brukseli. Szefowie unijnych instytucji skomentowali ustalenia ukraińsko-amerykańskich rozmów w Arabii Saudyjskiej. W ich efekcie Ukraina zgodziła się na 30-dniowe zawieszenie broni, a Stany Zjednoczone wznowiły pomoc wojskową i wywiadowczą. Piłka jest teraz po stronie Rosji, zgodnie uznali szefowie unijnych instytucji i podkreślili, że to ważny krok na drodze do prawdziwego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie. To przełom oceniła szefowa Europarlamentu Roberta Metsola, a przewodniczący Rady i Komisji Europejskiej Antonio Costa i Ursula von der Leyen, publikując wpis jednakowej treści, napisali, że to pozytywny rozwój sytuacji. Dodali, że Unia Europejska jest gotowa odegrać rolę wraz ze swoimi partnerami w nadchodzących negocjacjach. Pokojowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ustawę dotyczącą budowy umocnień wojskowych zapowiedział premier Donald Tusk. Chodzi m.in. o tarczę wschód. Szef rządu podkreślił, że wydatki na fortyfikacje, zabezpieczenie granicy i przemysł obronny nie będą obciążone nadmiernymi przepisami biurokratycznymi. Ten biurokratyczny gorset utrudnia, na pewno bardzo spowalnia proces inwestycji. I to się musi skończyć. Wiem, że to będzie budziło emocje, wiem, że są jakieś uwagi i to z kilku resortów, ale będę to traktował wspólnie z MON-em jako absolutny priorytet i będziemy tę ustawę przeprowadzali tak szybko, jak to możliwe. Założenie jest ambitne, ale wykonalne. 3 razy szybciej będzie trwał proces inwestycyjny. A propos luzowania gorsetu biurokratycznego, rząd przyjął pierwszy projekt deregulacyjny. Został on opracowany w resorcie rozwoju i technologii. Deregulacja będzie korzystna dla małych i średnich przedsiębiorstw, które w przeciwieństwie do największych firm często nie radzą sobie z nadmierną biurokracją, mówi ekonomista Piotr Soroczyński. Czasami te kłopoty z nadmierną legislacją są dla nich tak duże, że aż prawie stawiają pod znakiem zapytania sens prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli myślimy o równomiernym rozwoju gospodarczym, szczególną rolę odgrywają firmy małe, średnie i najmniejsze, bo one dają na terenie całego kraju bardzo zróżnicowaną pracę. Nad przepisami dotyczącymi deregulacji pracują równolegle dwa zespoły, rządowy i społeczny. Silniejszą współpracę w wyścigu o dominację technologiczną zapowiada minister nauki Marcin Kulasek. Szefowie resortów z unijnych krajów spotkali się w Warszawie na nieformalnym szczycie. Stany Zjednoczone i Chiny znacząco i wielokrotnie prześcigają wszystkie kraje unijne razem wzięte w nakładach na naukę, innowacje i badania. Konieczność wyrównania tych dysproporcji widzi unijna komisarz Ekaterina Zachariewa. Research, badania i innowacje są kluczowe, by być konkurencyjnym na rynku. Ministrowie nauki przyjęli program dla badań i innowacji na najbliższe lata. Minister Marcin Kulasek zapewnia, że to dobry plan. Ta dyskusja pozwoli nam, jeżeli Unia pójdzie w tym konkretnym kierunku, na dogonienie, a myślę, jestem przekonany, docelowo przegonienie liderów. Plan ma być wyznacznikiem w negocjacjach kolejnej perspektywy finansowej Unii. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rząd uruchamia program o nazwie Moc Małych Społeczności, który ma stanowić wsparcie dla organizacji pozarządowych. Ten program zupełnie zmienia sposób przyznawania grantów, mówi Piotr Stec z Ministerstwa do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. Do tej pory nie było tego typu grantów. Nie są potrzebne wkłady własne. Do 50% kosztów można wydać na tak zwany rozwój instytucjonalny, czyli właśnie zakupy komputera, może stołu i krzeseł, przy których będą robione warsztatów. Może trzeba kupić drona i zrobić szkolenie, aby móc z tego skorzystać. Prosty system otrzymywania grantów. Wszystko jest w systemie online składane. Nabór do programu wystartuje na przełomie kwietnia i maja. Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed fałszywymi mailami, które są wysyłane do podatników. Internauci otrzymują informacje, jakoby przysługiwał im zwrot nadpłaconego podatku. Jak mówi Michał Kasprzak, rzecznik Izby w Katowicach, to oszustwo. adresaci nakłaniani są do aktualizacji danych i kliknięcia w link odsyłający na stronę przestępców. Izba Administracji Skarbowej przypomina, aby nie klikać w linki podane w takich wiadomościach. W polu nadawcy wiadomości znajduje się adres e-mailowy założony w domenie nifty.com. E-mail ten nie pochodzi z bazy adresów mailowych Krajowej Administracji Skarbowej ani Ministerstwa Finansów. W wiadomości brakuje także polskich liter, a adres strony, na której odbiorca miałby dokonać aktualizacji danych, znajduje się w hiszpańskiej domenie ES. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Długi wieczór w Liverpoolu, zakończony niespodzianką. Tak powiem ja, co powie Krzysiek Głoniewski. Zobaczymy. Dzień dobry. Dzień dobry, potwierdzę, bo Liverpool zawrócił Ligi Mistrzów, a piłkarze The Reds grali rewanż 1/8 finału u siebie na Anfield. Mało tego, z jednobramkową zaliczką z Paryża, ale Paris Saint-Germain wczoraj szybko odrobiło straty. Ousmane Dembele trafił na 1-0 już w 12 minucie. Wynik nie zmienił się po 90. Po dogrywce też nie, chociaż okazji na gole z obydwu stron było wiele i o awansie decydowały rzuty karne. Zdecydowanie wygrane przez gości. Ich trenera Luisa Enrique pytano na pomeczowej konferencji prasowej, jak odbiera ten sukces. Oczywiście towarzyszy nam uczucie wielkiej radości i satysfakcji, ale trudno to oceniać w tej chwili, tuż po meczu, kiedy emocje sięgnęły zenitu. Na pewno jest to dla nas bardzo ważny moment, dla zawodników, dla całej ekipy i przede wszystkim dla tych 3-4 tysięcy naszych kibiców, którzy wybrali się z nami do Liverpoolu. Mówił Luis Enrique. Kto poza PSG wywalczył wczorajszego wieczora awans do ćwierćfinału? Barcelona 3-1 pokonała Benfica, w składzie Blaugrany Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Inter po zwycięstwie 2-1 z Feyenoordem. Gola dla ekipy z Rotterdamu z rzutu karnego strzelił Jakub Moder. I Bayern po wyjazdowej wygranej 2-0 z Leverkusen. Teraz tenis i imponująca wygrana Igi Świątek w prestiżowym turnieju w Indian Wells. 6-1 i 6-1 rozbiła niebyle kogo, bo Czeszkę Karolinę Muchową i awansowała do ćwierćfinału tysięcznika w Kalifornii. Tak ten mecz podsumował trener tenisa Radosław Nijaki. Deklasacja od początku do ostatniej piłki na korcie panowała tylko Iga. No i zapowiada się nam bardzo ciekawy ćwierćfinał. Bądźmy dobrej myśli i kibicujmy Idze w ćwierćfinale. Będziemy. Kolejną rywalką Świątek będzie albo Chinka Qin Wenzhen, albo Ukrainka Marta Kostiuk. Aktualnym rywalem siatkarzy Asekoresowi Rzeszów jest drużyna Tour z Francji. Mówimy o półfinale Pucharu CEF. W pierwszym meczu na Podpromiu Resowia wygrała po tiebreaku. Tak spotkanie podsumował środkowy bloku gospodarzy Dawid Woch. Zdecydowanie najtrudniejszy przeciwnik, ale byliśmy tego świadomi. Tutaj zostały 4 najlepsze drużyny w Pucharze CEF i byliśmy świadomi tego, że Tour przyjedzie i zagra fenomenalnie, chociaż ja osobiście nie spodziewałem się, że zagra aż tak dobrze. Tyle efektownych obron, atakujący na 60-70% grał przez całe spotkanie w 5-setowym pojedynku. To jest naprawdę wynik godny podziwu, ale to był szalony mecz. Cieszymy się mega, że to my zwycięsko wychodzimy z tego spotkania. Rewanż za tydzień we Francji, a kolejny sport na naszej antenie za godzinę. I wiele wskazuje, tak myślę, że 3 polskie drużyny zagrają w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. To już byłby stempel. Najlepsza liga świata. Teraz o pogodzie. Podobnie jak wczoraj, temperatury podzielą dziś Polskę na 2 nierówne części. Na północ od Bydgoszczy będzie do 10 stopni, na Pomorzu tylko 6 na przykład, a w większej południowej części kraju szykuje się stopni kilkanaście, na ogół okolice 15, oczywiście chłodniej w samych górach. Może dziś lokalnie popadać w pierwszej połowie dnia, szczególnie na Pomorzu Zachodnim. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Sezon na przebiceny na produkty objęte promocją. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch. Termoobieg. Prowadnice teleskopowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1585. Teraz za 1499 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Cały świat patrzył wczoraj na Dżuddę, gdzie spotkały się delegacje USA i Ukrainy. Co ustaliły? Przede wszystkim przywrócenie wojskowej i wywiadowczej pomocy Amerykanów, ale też pojawiła się propozycja 30-dniowego rozejmu na linii Ukraina-Rosja. Szczegóły w Trójce za chwilę. Reach out, touch faith. Oczy świata zwrócone na Juddę. Wczoraj 9 godzin rozmów delegacji amerykańskiej i ukraińskiej i bardzo ważne ustalenia, które od wczorajszego późnego popołudnia, w zasadzie od wieczora, rozgrzewają całą, no chyba cały świat, bo to dotyczy i Europy, i Stanów Zjednoczonych, a przede wszystkim Ukrainy i Rosji. Sprawie przygląda się Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Co ustalono w Juddzie? Ustalono przede wszystkim to, że Ukraina znów będzie otrzymywać od Stanów Zjednoczonych informacje wywiadowcze, rozpoznawcze. Jest już potwierdzenie, że takie informacje są przekazywane, więc bardzo szybko to wznowiono. Stany Zjednoczone wznowią także zawieszone do tej pory przekazywanie broni i uzbrojenia dla Ukrainy. Polski wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz jeszcze wczoraj potwierdził, że w każdej chwili można to zrobić, że nasz hub w Jasionce pod Rzeszowem może dosłownie w ciągu godzin wznowić to działanie, a właściwie tylko je rozszerzyć, no bo pomoc europejska wciąż na Ukrainę płynęła, więc jedynie nieco zmniejszono funkcjonowanie tego hubu i można to szybko rozszerzyć. Ukraina też zgodziła się na amerykańską propozycję 30-dniowego rozejmu i na morzu, i w powietrzu, i na lądzie, czyli takiego pełnego rozejmu, choć szczegółów jeszcze nie znamy, one miałyby być wynegocjowane dopiero w przyszłym tygodniu na takich spotkaniach już na poziomie eksperckim, a dopiero potem zatwierdzone na poziomie politycznym. Natomiast nie wiadomo, co teraz zrobi z tym wszystkim Rosja. Amerykański wysłannik Steve Witkow ma się udać do Moskwy, żeby tam poznać rosyjskie zdanie, rosyjską opinię na ten temat. Marco Rubio, amerykański sekretarz stanu, mówił wprost, piłka jest po stronie rosyjskiej. Tak też mówią eksperci. To od Rosji będzie teraz zależeć to, czy rzeczywiście dojdzie do rozejmu na Ukrainie. Ale zdaniem Marii Piechowskiej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, szanse na to, że Władimir Putin zgodzi się na to zawieszenie broni, no, są jej zdaniem małe. Rosji zależy na tym, żeby Ukraina jako państwo znalazła się w jej strefie wpływów, żeby upadła tak naprawdę, żeby naród ukraiński przestał istnieć. Rosji zależy na tym, żeby no, tą swoją strefę wpływów również w stronę i Polski rozciągać na kraje bałtyckie. Więc w żaden sposób Rosja tutaj nie będzie uważała, że to jest dobry moment, żeby doprowadzić do jakiegoś zawieszenia broni. A z kolei zdaniem Bartłomieja Kota, eksperta Fundacji Pułaskiego, Amerykanie chcą teraz na Rosjan nacisnąć, czyli już nie na Ukraińców naciskają, ale na Rosjan. To, że ta pomoc dla Ukrainy i rozpoznawczo-wywiadowcza, i ta w postaci broni i amunicji została wznowiona, to jest to rzeczywiście taki rodzaj wysyłanego przez Waszyngton sygnału, sygnału, który zdaniem wspomnianego Bartłomieja Kota ma być właśnie naciskiem na Rosjan. To, że wznowił teraz wymianę wywiadowczą z Ukrainą, pokazuje między innymi taki sygnał Putinowi, że jeżeli ty w tym momencie nie podpiszesz tego rozejmu 30-dniowego, no to Ukraińcy wcale nie utracą swoich zdolności ofensywnych i po prostu wojna będzie trwać nadal. I teraz jest ogromne pytanie dotyczące tego, czy w interesie Władimira Putina jest to, żeby ta wojna trwała nadal. Donald Trump, który ten wspomniany sygnał do Moskwy wysyła, zasugerował, że może w najbliższym czasie znów spotkać się w Białym Domu z Wołodymyrem Zełenskim, choć to na razie jest tylko taka sugestia. Zasugerował też, że w najbliższych dniach może odbyć rozmowę z Władimirem Putinem, prawdopodobnie telefoniczną, ale to były takie delikatne sugestie, bo Donald Trump tym razem był bardziej zainteresowany testowaniem samochodu Tesla, bo swojemu doradcy Elonowi Muskowi pomaga w ratowaniu wizerunku tej firmy, której sprzedaż bardzo spada, więc króciutko się tylko wypowiedział, a potem wsiadł do jednego z samochodów marki Tesla. Na pewno musimy podkreślić, że 30-dniowe zawieszenie broni, taki rodzaj rozejmu, to oczywiście zupełnie coś innego niż pokój czy rozmowy pokojowe, ale w ramach tych ustaleń Ukraińcy mówią o tym, że te 30 dni miałyby być wykorzystane, Michale, na powrót ukraińskich dzieci uprowadzonych z Ukrainy do Rosji. To jest zresztą rzecz, za którą ścigany jest przez Międzynarodowy Trybunał Karny Władimir Putin. Ale czy 30 dni może wystarczyć? Tych dzieci jest tysiące. Tak, obawiam się, że to może być niestety za krótko. Poza tym to też jest tak, że... No jeszcze wola Rosjan w tej kwestii. No prawda? Właśnie, piłka jest też po stronie rosyjskiej. Myślę, że większe są szanse na to, żeby dokonać wymiany jeńców, czyli ludzi po prostu wziętych do niewoli na linii frontu Rosjan i Ukraińców. Taką tych wymian oczywiście było bardzo dużo, ale może jest okazja na jakąś większą wymianę. Pojawiały się takie jeszcze kilka dni temu pomysły, żeby może zrobić taką całkowitą, kompleksową wymianę jeńców. Wszyscy za wszystkich. Ale to też rzeczywiście będzie wymagało takiej dobrej woli rosyjskiej. No mamy takie ogromne oczekiwanie na to, co zrobi Kreml, co zrobi Moskwa, czy rzeczywiście jest skłonna do rozmów. No wszyscy tak naprawdę jako społeczność międzynarodowa teraz będziemy Rosjan sprawdzać. Michał Strzałkowski o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A to piosenka dnia. Szczegóły za chwilę. To Skeks i So Excited. Panowie z grupy Skeks tą piosenką z uśmiechem i ekscytacją rozpoczynają tournée po Stanach Zjednoczonych. Mówią o niej miły impuls i ten impuls będzie dziś powracać w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Sezon na pylenie rozpoczęty. Paweł Turski radził dziś Państwu razem z ekspertami, jak polepszyć jakość życia alergików mimo wszystko w tym trudnym czasie. Pomocne mogą okazać się też aplikacje. Apsik, na coś chyba jestem uczulony. Może jakieś oprogramowanie pomogłoby mi z alergią? Aplikacja dla alergików. Funkcje aplikacji, mapa pyleń, kalendarz pyleń. A gdyby tak dane o pyleniu były dostępne w czasie rzeczywistym, to nie idea fix w Berlinie. Tamtejszy szpital uniwersytecki Charité udostępnił właśnie aplikację Polenius. Nie możemy niczego oszacować, przewidzieć. Po prostu podajemy dane z naszej aparatury na Tempelhofer Damm. Naszym celem jest stworzenie docelowo aplikacji, która przewidzi, jakie pylenie będzie występować. Będzie to podobne do prognozy pogody. W tym celu obecnie trenujemy algorytm, który pomoże ludziom zmagającym się z alergiami. Mówi dr Stefanie Dramburg, kierowniczka projektu Berlin Breathing z Charité Berlin. Oto jak działa badanie stężenia alergenów w powietrzu, które pozwala zapoznać się z aktualnym pyleniem na Tempelhofer Damm w Berlinie, zapytałem profesora Bolesława Samolińskiego, alergologa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na dachu jednego z budynków przy ulicy Banacha działa bowiem podobna aparatura do tej berlińskiej. Ono polega na tym, że biolodzy zbierają za pomocą specjalnej aparatury pyłki znajdujące się w powietrzu. To są tak zwane aparaty Burkata i ten aparat ma w środku taśmę, do której przyklejają się te pyłki. I wiemy zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Dane te jednak, choć są przydatne, to niestety są także niewystarczające. Aparatura informuje o stężeniu tu i teraz. A nawet 100 czy 200 metrów dalej stężenie alergenów może i często jest zupełnie inne. Kann man das ja gar nicht auflösen. Tego problemu nie da się rozwiązać, gdyż nie ma wystarczającej liczby aparatów. Nie ma pieniędzy ani chęci stawiania aparatury na każdej ulicy. Nie możemy oszacować tego, jak pylenie wygląda kilka ulic dalej, bo jest wiele zmiennych. Takie dane byłyby fałszywe. Getäuscht. Tłumaczy Matthias Werhan z niemieckiej służby informacji o pyleniu. Na szczęście nie jest też tak, że dane z konkretnego aparatu nie pomogą alergikom mieszkającym dalej od danego urządzenia. Sumując informacje z różnych aparatów, z różnych części Polski, będziemy w stanie informować, że nadciąga nam pylenie od południa, zawsze na południu jest wcześniej, a na północy jest później, więc ta ogólna informacja jest przydatna. Taką ogólną informację znajdziemy w podstawowych aplikacjach dla alergików, które dostępne są w języku polskim. Warto z nich korzystać, radzi alergolożka Kaja Pulik. Jak najbardziej aplikacje mogą nam pomóc powiedzieć, co teraz pyli, bo niektórzy są uczuleni na wszystkie drzewa, niektórzy są uczuleni na samą brzozę, będą mieli ten okres krótszy, niektórzy są uczuleni na i drzewa, i trawy, niektórzy są uczuleni na same trawy. To, że będziemy wiedzieli, kiedy zacznie pylić uczulający nas alergen, pozwoli nam wdrożyć 2 tygodnie wcześniej odpowiednie leczenie. A to właśnie po 2 tygodniach ciągłego stosowania leki zaczynają działać. Na idealną aplikację alergicy muszą jeszcze poczekać, ale te dostępne już dziś, jak słyszeliśmy, mogą się przydać. A tym tematem zajął się Paweł Turski.

całkowicie podzielam to stanowisko jako doradca podatkowy. Rzeczywiście nasz system podatkowy jest skomplikowany. Czy rzeczywiście będziemy w stanie go uprościć? No myślę, że będzie to ogromne wyzwanie i na pewno wiele lat pracy. Ale też musimy mieć wolę tutaj ustawodawcy, który musi być świadomy tego, że te rozwiązania wymagają uproszczenia i naprawy. Wydaje mi się, że chyba na chwilę obecną jeszcze ta wola nie jest tak bardzo widoczna. Na razie jest wola do deregulacji. Rząd przyjął pierwszy pakiet deregulacyjny, który przewiduje przeszło 40 zmian, między innymi skrócenie czasu kontroli dla mikroprzedsiębiorców z 12 do 6 dni. Przeterminowane zobowiązania siłowni, klubów sportowych i trenerów personalnych przekroczyły 36 milionów złotych, czyli w skali roku wzrosły o 9%. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że najbardziej pogorszyła się sytuacja trenerów. Rada Polityki Pieniężnej ogłosi dziś decyzję w sprawie stóp procentowych, ale zdaniem ekonomistów zmiany nie będzie. Główna stopa NBP od października 2023 roku wynosi 5,75%. Najwięcej za OC, średnio 1000 zł, płacą kierowcy w Gdańsku, niewiele mniej we Wrocławiu. Jak mówi Grzegorz Demczyszak z rankomat.pl, w żadnym innym mieście, nawet w Warszawie, nie został przekroczony poziom 900 zł za polisę. Do grona miast z najwyższymi cenami po raz pierwszy dołączyła Łódź. Średnia cena wynosząca 864 zł daje jej aktualnie trzecie miejsce. Na szczęście średnia cena OC w całej Polsce w lutym nieco spadła. Wyniosła 684 zł i była o 9 zł niższa niż przed miesiącem. Większe spadki cen są już jednak zdaniem eksperta mało prawdopodobne. Dolar dziś rano kosztuje 3,85 zł, a euro 4,20. Najcieplejszy moment dnia powinien przynieść następujące temperatury: 7 stopni w Szczecinie, 9 w Trójmieście i w ogóle do 10 na północ od Bydgoszczy, 15 stopni w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. I tak, bywa, że temperatura odczuwalna jest wyższa, ale na dziś synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże, a do tego może padać. W pierwszej połowie dnia, szczególnie na Pomorzu Zachodnim. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 25 minut ósma. Just my imagination. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, drodzy Państwo, bada, czy klienci banków nie byli narażeni na utratę lepszych i tańszych kredytów przez obniżony scoring. O co chodzi? Chodzi o ocenę wiarygodności konsumentów jako potencjalnych kredytobiorców, która to ocena miała być gorsza, jeśli klient sprawdzał oferty kredytów w kilku bankach. Więcej na ten temat Jacek Frenzel. Każdy, kto chce zaciągnąć kredyt, ma prawo porównać różne oferty bankowe, ale żeby to zrobić, banki wysyłają zapytanie do powołanego przez siebie Biura Informacji Kredytowej, jaka jest wiarygodność klienta. I tu pojawia się problem. Racjonalny konsument, chcący uzyskać najkorzystniejsze warunki, na przykład kredytu hipotecznego, składa zapytania kredytowe w kilku bankach. Tomasz Chrustny, prezes UOKiK. Często konsument nie zdaje sobie jednak sprawy, że każde kolejne zapytanie może obniżyć jego ocenę punktową w scoringu BIK-u i to niezależnie od tego, czy w którymś z banków otrzymał już decyzję kredytową. Scoring mają tylko osoby, które spłacają lub spłacały kredyty. Bartosz Turek, główny analityk HRIT. Pozytywnie na ocenę naszej wiarygodności kredytowej wpływa, jeśli terminowo spłacamy nasze zobowiązania. Dodatkowym atutem jest doświadczenie z produktami kredytowymi, czyli na przykład jeśli od kilku lat korzystamy z jakichś kredytów. Biuro Informacji Kredytowej właściwie w swoim segmencie nie ma konkurencji. Maciej Kikta, rzecznik prasowy, główny analityk Expander. Zarówno banki z niego korzystają, i to przecież banki powołały je do życia, jak i na mocy ustawy antylichwiarskiej z BIK-u korzystają i muszą korzystać wszystkie instytucje pozabankowe, również udzielające pożyczek. Więc jeżeli w jakiś sposób ten scoring, na którego podstawie kredyty czy pożyczki są udzielane, może się zmieniać w zależności od ilości zapytań, to może budzić pytania o to, czy ta konkurencja jest uczciwa. Przez to, że BIK jest prywatną firmą, to właściwie nikt nie zna odpowiedzi na te pytania. No i UOKiK pewnie to właśnie chce wyjaśnić. To postępowanie wyjaśniające weryfikuje, bada, analizuje zasady oceny zdolności kredytowej konsumentów i wpływ na warunki udzielanych kredytów. Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy UOKiK. Konsument, który chce uzyskać najlepszą ofertę, najbardziej dogodną ofertę kredytu, składa zapytania w różnych instytucjach finansowych, w bankach. Często jednak nie zdaje sobie sprawy z tego, że każde kolejne zapytanie może obniżać jego ocenę punktową w tak zwanym scoringu. To jest kompletnie nieracjonalne, tym bardziej, że namawiamy klientów do porównywania różnego rodzaju ofert. Jeśli składamy wnioski o kilka różnych kredytów w krótkim czasie, to może mieć to negatywny wpływ na naszą ocenę, bo wygląda to trochę tak, jakbyśmy desperacko szukali pieniędzy. Sprawdzamy, czy taki model oceny scoringowej ma charakter praktyki ograniczającej konkurencję, czyli to jest z tej części prawa antymonopolowego. Czyli czy nie dochodzi do swoistej zmowy mającej utrudnić konsumentowi skorzystanie z tańszego kredytu. No jakby nie wystarczało, że w Polsce oprocentowanie kredytów hipotecznych i tak jest najwyższe w Europie, bo jest dwukrotnie wyższe niż w większości krajów europejskich. UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie scoringu, więc na ten moment żadna instytucja nie jest oskarżona. Jeśli jednak podejrzenia się potwierdzą, rozpocznie się postępowanie antymonopolowe, a jego uczestnikom grożą kary do 10% rocznego obrotu. A teraz pluszowe kagańce. Dry School i Błażej Król ten utwór niedawno sprezentowali. Jeśli słuchają Państwo teraz Trójki z dziećmi, to polecam głośną rozmowę w czasie refrenu. Bo ten refren wbija się w głowę, a może utrudnić egzekwowanie pewnych kwestii. Mamy plan, ten pokój zaraz runie w gruzach. Nerwowy stan, zaczynamy się podjudzać. Nasze spadanie do celu. Samolotowy tryb. A teraz stop. Przed nami nie ma nic. Bo czystości tak się pięknie bałaganin. Więc jak bardzo chcesz, to chodź na tę ciemną stronę mocy. Bo czystości tak się pięknie bałaganin. Więc jak bardzo chcesz, to chodź. Pamiętania w pluszowych kagańcach. Będziemy wyć jak psy, a nad ranem wybierzemy rany. I niech świat będzie zły, bez niego też radę damy. Posprzątać cały ten syf. Audycja poranna w Trójce trwa. Dziś słowem kluczowym alergia. Mówiliśmy o aplikacjach, które alergikom mają ułatwiać życie. Czy są z nami alergicy? Bo statystyka mówi, że wręcz muszą być, jeśli sprawdzali państwo, jak te aplikacje działają, to proszę dać znać, czy to rzeczywiście się przydaje. 2 2 i 7 3. Za 14 minut będzie godzina 8, a 13 po 8 rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Odpowiedź na twoje pytanie brzmi, są z nami alergicy. Jedna alergiczka jest nawet w studiu. Zaczyna jak się sobie trudny radzisz? Czas. Oj, bardzo, bardzo sobie nie radzę, szczególnie, że chodzę ciągle do parku z psem. Więc sobie nie radzę, ale staram się jak mogę. Mam nadzieję, że nie przeszkodzi to w wyegzekwowaniu odpowiedzi od gościa rozmowy bez uników, bo będzie nim dziś, jeśli dobrze pamiętam, Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu. Wicemarszałek Sejmu, Konfederacja. Oczywiście temat Ukrainy, temat potencjalnego rozejmu, bo na razie jest zgoda na 3-dniowe zawieszenie broni i będą rozmowy trwały na temat w trójkącie Ameryka, Ukraina, Rosja na temat trwałego zawieszenia broni, trwałego pokoju. Zobaczymy. Na razie niewiele wiemy na temat warunków, ale Rosja wysoko licytuje. Bo... I mamy trójkąt, o którym powiedziałaś. Nie ma tam wierzchołka o nazwie Europa na razie w tych rozmowach. Myślę, że to może być też ważny wątek. Tak, ja myślę, że Europa dołączy wtedy, kiedy będzie linia demarkacyjna, kiedy będzie trzeba jakąś misję pokojową zorganizować do obrony tej misji, tej linii demarkacyjnej, do zabezpieczenia jej. Właściwie nie tyle obrony, co zabezpieczenia. I tutaj Rosja też ma swoje wyobrażenia. Chce, żeby to państwa BRICS zabezpieczały te linie, a nie Europa. Tymczasem Europa ma swój pomysł na to. Rosja nie liczy się ze zdaniem Ukrainy, bo zdaje się, że Ukraina woli Europę niż na przykład żołnierzy z Korei Północnej. No zobaczymy, co powie na ten temat Krzysztof Bosak. Jak to wszystko będzie, jak Bosak to oceni, ale też dobre wiadomości dla Konfederacji, czyli już drugi sondaż, w którym kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen wyprzedza kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego. Zapytamy pana Bosaka o przyczyny tego sukcesu na razie sondażowego. To o 8.13. Serdecznie zapraszam. Karolin Polaczek w Trójce, ale już za 10 minut 8, więc historię pewnego przeboju przedstawi Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Def Leppard, Photograph. Piosenka, która wprowadziła nową falę brytyjskiego heavy metalu w erę MTV. Choć dzisiaj szacuje się, że Def Leppard mają na koncie ponad 100 milionów sprzedanych egzemplarzy swoich albumów, to nie od razu było to oczywiste. Ani drugi album zespołu nie zapewniły mu jeszcze czołowych pozycji na listach. Wytwórnia dostrzegała jednak w Def Leppard ogromny potencjał. Nie tylko talent muzyczny zespołu, ale i świetny wygląd wszystkich jego członków. Zbiegło się to ze startem nadawania MTV. Muzyka weszła w erę teledysków i droga do naprawdę masowej popularności wiodła przez zarówno studio nagraniowe, jak i plan filmowy. Dla wykonawcy ze świata heavy metalu było to jednak nowum. Dlatego Def Leppard pracowali z producentem Mattem Langiem, który wyciskał siódme poty z każdego dźwięku. Ba, to właśnie Lang zainspirował tematykę samego utworu, proponując piosenkę opowiadającą o młodzieńczym pożądaniu, pragnieniu kogoś, kogo nie może się zdobyć. Matt wymyślił nawet wers refrenu. Wszystko to, co mam, to zdjęcie. Ale to przecież piosenka Ringo Stara. Argumentował wokalista Joe Elliott, nawiązując do znanego przeboju byłego Beatlesa. Nie szkodzi, nikt nie zauważy, odrzekł na to producent. W Photograph znalazło się wiele zabiegów spoza metalowego elementarza, jak wielowarstwowe chórki, którym momentami bliżej do harmonii wokalnych Beach Boys. Zresztą grupowe okrzyki zostały tu ponoć zainspirowane nagraniem The Golden Age of Rock and Roll, Mott the Hoople. Dodajmy do tego partie klawiszy zagrane przez synth-popowego tuza Thomasa Dolby'ego. Wreszcie sobowtór samej Marilyn Monroe w teledysku. To wszystko pokazało, że muzyka wyrastająca z metalowych korzeni, kiedy zostanie odpowiednio opakowana, może mieć naprawdę masowe rażenie. Piosenka do wyjaśnienia. Yeah.